kunje goti wala kuchechemea. Pandisha mashetani vindo bingwa kukemea. Sombe ni kila nyage lafu nkavuta na mea. Utanita Mr. Miyagi kila stari unapemea. Mini kasara kasi za kichina. Yokote ni data jinimbe mama amina. Izime switch yokote ni kuchikichi. Pime iza mendichi nyoki ni mbichi mbichi. Tatizo mama ni nini? Sinyoki mchuzi wapweza na pweza na ninyo mimi. Taratibu kiona chini tena ipake na mafuta iwe softi kingia mwilini. Kasongo mixa mundende kupeleke adibu koba katerero ndembe ndembe. Wananita mandingo mzee baba kwenye ulingo na vunja paka chaga. Kwa kito mimikande kwa moto baridi vigande. Kama ruba ni gande suwe wote. Ah, come baby come baby sumare kwa nyundo ni donge. Oh Monday to Sunday I love you. Kwa bedi kwa kochi kitanda naichumia. Iyo kote kiona kwa juu chini meza mia. Iyo kote sungura nipe karoti marage sijazoea. Iyo kote na kunja goti na vandisho mori na chichemea. Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, ni kwako mtoto ye. Fundi wa chemba udambwi dambwi. Amla sita ni dhambi dhambi. Kilele ni tuwa rambi rambi. Mambo ni moto moto. Hey, refanta koko pena tia. Mbira ushawi kwa gati. Kama mepigwa na shoti so mebandika marage so njoi menye karoti. Naona mbuzi kagoma sasa unaikanyaga noti. Na baro jakoma chungo taloa ukichezia koki. Kasongo mixa mundende kupeleke dibu koba katerero ndembe ndembe. Wananita mandingo mzee baba kwenye ulingo na kunja mpaka chaga. Yokote so kwa medi kwa kochi kitanda naichumia. Yokote kiona kwa juu chini meza mia.